Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Беларускія ўлады кажуць пра неабходнасць павелічэння пенсійнага ўзросту. Маўляў, насельніцтва старэе, бюджэт не можа іх пракарміць. Выглядае, што да сваёй смерці беларусам давядзецца працаваць даўжэй, а адпачываць карацей. Але наколькі? І ці будзе ад гэтага жыццё састарэлых больш забяспечаным і абароненым? А колісь? У якім узросце беларусі кідалі працаваць і чым пасля займаліся? Як выглядала, так бы мовіць, іхняя пенсія? Хто клапаціўся пра іх? І ці былі яны шчаслівыя, дажываючы свой век? Пра гэта мы будзем гаварыць з этнакультуролагам, доктарам філалагічных навук Тацянай Валодзінай. Тацяна, ніхто не хоча, каб яго лічылі старым, кожны чалавек адчувае ці хоча адчуваць сябе маладым. Пра ўзрост пытацца ў чалавека лічыцца ўвогуле дурным тонам. І ў той жа час бальшыня людзей хочуць як мага хутчэй пайсці на пенсію, натуральна, калі грашовае вымярэнне пенсіі дазваляе на яе годна жыць. Выйсці з гэтай супярэчнасці ў разуменні адпаведнасці гадоў чалавека ягонаму фізычнаму ды разумоваму стану. Дык калі чалавека можна лічыць старым, ці ёсць дакладная мяжа ў чалавечым жыцці і як разумелася гэта даўней і цяпер? Пераход да старасці залежны і ад канкрэтнай гістарычнай эпохі, і ад фізіялагічных асаблівасцяў кожнага чалавека. Зараз нават кажуць пра біялагічную і псіхалагічную старасць. Але калі мы будзем гаварыць пра колішнюю традыцыю, то пачатак старасці пазначала жаніцьба малодшага з дзяцей. Неістотна, колькі табе на гэты час самому. А дзядулям і бабулі станавіліся яны раней, калі нараджалася вось немаўля ў старэйшага сына або дачкі. З гэтага часу і пачынаюцца іншыя функцыі ў жыцці старога чалавека. Але для нас важна тое, што старасць у народным разуменні – это далёка не толькі ўзроставы адрэзак, які вось так штодня набліжае да канца жыцця. Это катэгорыя, напоўненая асаблівымі сакральнымі сэнсамі. Бо адыход ад актыўнай гаспадарчай дзейнасці суправаджаўся ўзмацненнем духоўнай кампаненты існавання старога чалавека, калі яго сацыяльны статус, як гэта не дзіўна гучыць, падвышаўся і пераходзіў у плашчыню маральнага і каштоўнаснага. Калі людзі раней старэлі, тады ці цяпер? Тады ж не было лекаў, але была лепшая экалогія. Цяпер ёсць лекі, але дрэнная экалогія, большыя нагрузкі на псіхіку. Вось тут і варта узгадаць тую фізіялагічную, псіхалагічную старасць. Фізічна слабелі раней, бо цяжкая работа была, аднак захоўваючы светлы розум і памяць. Усе веды і вопыт усё тады захоўвалася ў галаве, ў памяці. Не было такіх падказак, як зараз у выглядзе кніжак, інтэрнэту, але ў этнаграфічных апісаннях, у экспедыцыях даволі згадак і пра моцных дзядоў, якія ў даволі паважным узросце спраўляліся з самай цяжкой і складанай працай. У адной з экспедыцый мне даводзілася чуць пра вось бацьку маёй суразмоўцы, які, цягнучы сена дадому на кані воз, трапляў на дрэнную выбоістую дарогу, то распрагаў каня, упрагаўся сам і казаў, што я буду каня губіць, і цягнуў. Дык што, даўней людзі працавалі аж да тых часоў, пакуль маглі, пакуль не паміралі з тым канём ці ў баражне, выбіраючы буракі. Так, працавалі пакуль маглі. Але якасна мянялася самая праца. Чалавек актыўна займаўся гаспадаркаю, што значыць араў, касіў, вазіў, малаціў і гэтак далей, пакуль не пажэніць апошняга сына. Затым уся гэтая праца пераходзіла да маладзейшых, а ён сам большую частку свайго часу аддаваў рамесным заняткам. А дзесьці клопатам дробным па гаспадарцы. Што тычыцца жанчыны, то на яе фактычна ўзвальваўся ўвесь цяжар па выхаванню дзяцей. І менавіта стары чалавек быў гаспадаром у хаце. У сучасным свеце людзям пасля дасягнення дзяржавы вызначана пенсійнага ўзросту ці пачатку старасці плацяць пенсію. А як і за што раней жылі пенсіянеры? Таксама была нейкая пенсія, хто іх утрымліваў, што чакала старога? Усё ж пры раздзеле сям'і састарэлыя бацькі заставаліся жыць і часцей у малодшага сыну. Пры гэтым стары, атрымліваў частку маёмасці і надзел зямлі, як кажуць, на пракармленне, якія затым перадаваў сыну. Але згодна са звычаёвым правам, дзядуля не мог самастойна распараджацца ні маёмасцю, ні зямлёй. Яго кармілі дзеці. Значна горш было становішча тых старых, што дажывалі ў зяці, калі няма сыноў, альбо калі далёка, пляменніка, альбо калі наогул у чужых людзей. Тады іх дражнілі дрывотнікамі, дажывотнікамі, запечнікамі і проста мірыліся з іх існаваннем. Грашовая пенсія – гэта толькі адзін бок медалю. У сучасным беларускім грамадстве вельмі часта пенсіянеры ўвогуле выкінутыя з сацыяльна-культурнага жыцця. Іхняя мудрасць не запатрабаваная. А як было раней у архаічным грамадстве? Гэта этналагічная універсалія, што тычыцца практычна ўсіх народаў свету, што старых фактычна забівалі. Ва ўсялякім разе, нават калі не забіваючы фізічна, выкідвалі за межы свайго асвоенага свету. Праўда, зараз это ўспрымаецца на ўзроўні легендаў. І ў беларусаў таксама, што старых садзілі на саначкі альбо на каляскі і спускалі з высокай гары. Ляцелі яны туды, ну і фактычна забіваліся. Альбо на заходнім палесе да нядаўняга часу расказвалі пра такі дзіўны звычай лапатнае, калі старога чалавека забівалі хлебнай лапатаю. Тут процьма міфалагічных сэнсаў, бо вось гэтая хлебная лапата – это як сімвал нараджэння новага хлеба. Ва ўсіх гэтых легендаў ёсць і другая частка. Забівалі да пары да часу. А потым здарылася так, што адзін з сыноў пашкадаваў старога бацьку і схаваў яго. Ці тое ў склепе, ці то на гарышчы. І вось у цяжкіх сітуацыях, там засуха, неўраджай, бацька дае сыну парады. І сын за кошт вось гэтых мудрых бацькоўскіх парадаў выжывае. Мараль гэтых легендаў – старых перасталі забіваць і да іх думкі пачалі прыслухоўвацца. Вось гэтыя легенды і паказваюць на той ровень развіцця, калі жыццёвы вопыт старэйшага пакалення набывае каштоўнасць. Стары старэйшына набывае фактычна права на кіраванне. Пасля таго, як стары чалавек заставаўся жыць у хаце, ён набываў проста новыя функцыі. Гэта ўжо не араць, не касіць, гэта трымаць парадак у хаце. І таму менавіта ў вобразе вось старога чалавека у легендах, казках, звычаях, паданнях, наогул вось усёй духоўнай культуры паўстае мудрэц. Па-першае. Па-другое, Бог. Вось як это не дзіўна ці заканамерна, але менавіта ў абліччы вось такога старэнькага дзядулькі, невысоченькага, у такой зрэбнай рубасе, вось з доўгай сівай барадою прыходзіць Бог. Альбо з'яўляюцца самі продкі. Ва ўсім свеце існуюць дамы для састарэлых, такія прытулкі. Я з сямейных прычынаў бачу розныя такія прытулкі у Брытаніі. І для людзей багатых, і для людзей нябедных, якія самі за сябе могуць заплаціць, і сацыяльныя прытулкі. А з усімі імі беларускія дамы састарэлых нават блізка параўнацца не могуць. Але вось цікава, ні там, ні тут старыя людзі не маюць вялікай ахвоты ісці ў гэтыя дамы, дажываць там век. Адкінем Англію, сацыяльны эталён у Еўропі. Про беларусаў. Чаму беларусы не хочуць ісці ў дамы састарэлых? Толькі таму, што там не найлепшыя ўмовы, але ж часам і хатнія ўмовы ў іх горшыя, чым у тым прытулку. Шчырая праўда. Нават калі гаварыць пра сённяшнія дамы састарэлых, асабліва правінцыйныя, то тут можна ўзгадаць тую ж метафору, што пасадзіў бацьку ды на санях з гары, альбо схаваў яго ад людзей у склеп. Бо тут стары чалавек абсалютна і цалкам выкідаецца з сацыяльна-культурнага жыцця. І нават калі вось мне самой даводзілася часта бываць па дамах састарэлых у часе фальклорных экспедыцый, бо гэта як бы засяроджанне старых людзей, ні разу ніхто са старых не паскардзіўся, што там есці няма чаго, альбо што брудна, альбо халодна. Скардзіліся на дзяцей. якія дазволілі старому там апынуцца. І вось гэта паказвае на цэльнасць, непарыўнасць патрыярхальнай сям'і. Калі колісь яшчэ мінулае стагоддзе ці даваенныя гады, першыя пасляваенныя гады, і есці не было чаго, і там адзець не было чаго, але стары чалавек з узростам не выпадаў. Ён усё адно захоўваў вось гэтую сваю як бы патрэбу людзям. Глядзець унука, падказаць нешта сыну, сплесці кошык, лапці сплесці. Старыя бабы скублі тое самае пер'е альбо дапамагалі там пры ткацтве ці глядзець скаціну. Да апошняга ўздыху стары чалавек заставаўся патрэбным. Таццяна, у беларускай традыцыі быў вельмі пашыраным культ продкаў. Ці не згубілі беларусы яго? Можа сказаць, пачаўся працэс губляння. Але нават на сёння гарадскія жыхары, урбанізаваныя, глабалізаваныя, начытаныя гэтак далей, усё адно, як толькі радуніцы, разлітаюцца па ўсёй Беларусі, едуць у зону. Замежнікі дзівяцца, як можна туды паехаць. Беларусы ўсё ж такі едуць пакланіцца продкам, успомніць іх. І нават усе гэтыя звычаі памінання продкаў дзядоў, гэта па вялікім рахунку не столькі даніна традыцыі, колькі імкненне чалавека пагаварыць з памерлымі, успомніць, нечым падзяліцца. Ужо можа не столькі зараз мы просім дапамогі альбо парады ў сваіх памерлых, колькі выліваем ім сваю бяду. І вот гэтае ўсведамленне беларусамі, што памерлыя яны недзе побач. Яны не адляцелі яшчэ дужа далёка. Вось раздзяляе такая, ну як бы плёнка, але яны побач, з імі можна гаварыць і дзяліцца. Для нашай традыцыі нават у сённяшнім варыянце даволі характэрна. У гэтым сэнсе беларусы з'яўляюцца, так бы мовіць, у глябальных нормах, ці ўсё ж нясуць нешта сваё адметнае і ці не згубіцца вось гэта сваё адметнае у глябальным падзенні маральнага стану, што да старых. Не, тут усё ж такі беларусы нават у параўнанні з суседнімі народамі у гэтым сваім паважлівым стаўленні, я ўжо кажу, зараз не пра старых, але да продкаў, усё ж такі з'яўляюцца, ну, калі не выключэннем, то даволі такім заўважным месцам. Ну, а як мы ставімся да сваіх бацькоў часам, да старых, то тут усё ж такі беларусам варта было б недзе пераняць вопыт заходніх краін. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.